آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، آقا سے محبت بھری اس نعت کے صدقے، اس نعت کے صدقے، اس نعت کے صدقے، آقا سے محبت بھری اس نعت کے صدقے، اس نعت کے صدقے، اس نعت کے صدقے، آقا سے محبت بھری اس نعت کے صدقے، اس نعت کے صدقے، آقا سے محبت بھری اس نعت کے صدقے، روشن میری ہو جائے قبر کیسا لگے گا، روشن میری ہو جائے قبر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، اے کاش کبھی جا کے میں نعت ان کو سناؤں، ان کو سناؤں، ان کو سناؤں، اے کاش کبھی جا کے میں نعت ان کو سناؤں، ان کو سناؤں، ان کو سناؤں، اے کاش کبھی جا کے میں نعت ان کو سناؤں، میں نعت ان کو سناؤں، اے کاش کبھی جا کے میں نعت ان کو سناؤں، موقع کبھی مل جائے اگر کیسا لگے گا، موقع کبھی مل جائے اگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا، گنبد خضرا، گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا، گنبد خضرا، گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا، ہاں گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں، پہلی نظر میں، پہلی نظر میں، جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں، پہلی نظر میں، پہلی نظر میں، جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں، ہاں پہلی نظر میں، پہلی نظر میں،

کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا سر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو تیبا کا نگر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو تیبا کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو تیبا کا نگر کیسا لگے گا.